tonga na lobi na benga ye tata ye kaka kobelisa o tonga na lobi ye na benga ye mama akotala kaye mama Kati ya butu, kukura kata zariye, wana.